Mai részben nem tudtam, hogy videó lesz, de végül úgy éreztem, hogy érdekes gondolatokat hoztak belőlem elő, vagyis hát én legalábbis úgy éreztem, hogy megpiszkálta a fantáziámat. Legalábbis az egyik videó mindenképp, de legyünk sokszínűek, ezért mind a három videóból bevágunk, de az első videó egy ilyen politikai jellegű, egy kicsit pesti tévés dolog lesz. Sokat nem tudtam hozzáfűzni, nézzétek majd meg magatok. Második videó, hát egy klasszikus YouTube tartalom, csak itt ez gyerekeknek van számva. Megvan a kritikám róla, de hát helyén kell kezelni. A harmadik videó meg valamennyire nekem is válasz, de nem csak nekem, hanem az egész liberális médiának, hogy miért érdemes, vagy miért nem érdemes velünk vitázni. Már ismerhetjük a média vadászt, ő tette fel ezt a kérdést, és zárta is le. Úgyhogy most nézzük meg ezeket. És aztán tényleg rátérünk a pokol bugyraira. Szóval Márki-Zay Péter szerepelt a Pesti TV-n, és érdekel, hogy mit művelt ott, de az érdekel. Mint tudjuk, a Pesti TV éppen anyagi gondokkal küzdködik. Teljesen kivannak attól, hogyha piaci alapon kéne megélniük, mert nyilván a lófasz se nézi őket. Szépen rájöttek, gondolom, Mészárosék meg az, akik ezek pénzelték, hogy bazzeg, azért nekünk sincs végtelen pénzünk, és csak így kidobni az ablakon azt, hogy kettő ember megnézze ezt a egy-egy adást, az teljesen fölösleges. Piaci alapon meg nyilván nem fog megélni egy ilyen tévé, úgyhogy most szarba vannak, hogy egyszerűen zavarba vannak attól, hogy piaci alapon kéne megélni. Ha nem állt volna össze Gyurcsány Ferenccel és a pártjával? Ebben nyilván igaza van ebben. A Fidesz kényszerítette az ellenzékre az összefogást azáltal, hogy egy egyfordulós választási rendszert vezetett be, és nyilván ebben az esetben egy úgynevezett két osztatú politikai tér alakul ki. És közben ilyen egyáltalán nem elfogultan kírják, hogy kétségbejtő az ellenzék alaptörvényen kapcsolatos politikája. De legalább amíg beszél, addig lehetne az, hogy nem ítélkezik. Kírják, ha már a műsorvezetőnek nem sikerült megfogni, akkor így kírják oda alá, oké. Képzelj el, hogy én amikor utoljára a Fideszre szavaztam 2010-ben, akkor még éppenséggel azt ígérték, hogy el fogják számoltatni a Gyurcsány kormányt. Én egy valamivel értek egyet, hogy Magyarországon minden bűnöző kerüljön börtönbe, pártállástól függetlenül. Zseniális, hogy alulra folyamatosan kérják az ilyen hergelő szöveget. Egyre agresszív az ellenzéki politikai kommunikációja. De ez milyen kiírásuk? Szóval most még csak nem is valami hírhez kapcsolódnak, csak így odavetek valamit, hogy ír, geci, ezt látszik, hogy ebben a vitában nem mi állunk jól, úgyhogy írják ilyen lózungokat, hogy nem tudom, hogy egy kicsit azért árnyaljuk a képet. És azzal bizonyították Lázár János ártatlanságát, hogy büntetlen előéletű. Hát ilyen még egy koncepciós perben sem volt, még talán a kommunizmusban sem. Hát ennyire ostoba, ennyire a jogelveknek ellentmondó politikai érdekű ítéletet. Igen, azt meg kell hagyni, hogy hagyják beszélni, bár nem járnak vele túl jól. Nagyon durván fogalmaz. Ez igaz. Például azt aberált fideszes politikusokról igen. Beszélt Békés Csabán, azt mondja, hogy a Fidesz-KDNP-re szegény és műveletlen magyarok szavaznak, Orbán Viktor büszke pedofil is lenne, ha ezzel szavazatokat szeretne. Ez jó mondat. Ezt most kimondtad itt a Pesti TV-ben. Miért van önben ennyi gyűlölet fideszesek irányába? Márki-Zay Péter, de gonosz vagy. A szent fideszeseket bántad. Mindenki kommunistázik a Fideszben, de az egyetlen párt, amely nem szavazta meg a kommunista akták nyilvánosságát, az a Fidesz. Több mint 20-szor beterjesztették a parlamentbe, hogy végre hozzuk már nyilvánosságra a kommunista ügynökaktákat. De hát nyilvánvalóan a Fideszben a legtöbb kommunista, mert nem merik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. Ugyanez a... Ajajaj, nem tud megszólalni a műsorvezető szegény. Már így keverjétek le, gyerekek, keverjétek, ebből nem fogunk jól kijönni. Amúgy tudom, hogy nem a Márki-Zay lesz a miniszterelnök, de annyira élnék egy olyan országban, ahol legalább 4 évig ő lehet a miniszter. Amely lehet álmodozni. Engem végtelen felháborít az a 20 000 letelepedési kötvényes migráns, akit betelepített a Fidesz, Rogán Antal baráti köre. 17 milliárdos veszteséget okoztak a magyar államnak, és 150 milliárddal gazdagították Rogán barátait. Egyébként ebben egy ellenzéki szál is van, csak azért elmondom. Erre sincs nos, bizonyíték. De ez bizonyíték, bocsánat. Ezt ne, na, a valóságot ne találjuk. Zay Nafa. Mond ez a név valamit? Ez egy nemzetközi körözés alatt álló iszlamista terrorista, akit Orbán Viktor befogadott ide, jó. És betelepített, és... Jó. egyetlen párt, aki ide egyetlen egy migránst is betelepített, az csak a Fidesz. Soros, mutassanak egyet, akit a Soros betelepített, hát, vagy az ellenzék, hát senki nem akar ide bűnösi migránsokat betelepíteni, csak a Fidesz. Segítette ezt a kampányt, azért hogy? Soros Györgynek a keze benne van. Elősegítette a Fidesz. Ki az az egyetlen miniszterelnök, aki Soros Bérenc, aki Sorosnak a pénzén tanult? Igen, hát ez akinek a Sorosnak volt. A pénzén hozott létre és alapította a pártját. Ki az egyetlen miniszterelnök? 30-40 évvel ezelőtt az egyetlen Soros beszél, Bérenc miniszterelnököt beszélni. Nem csak fideszeseket támogatott Soros György. De én csak a Fideszről tudok. Mutasson be bárkit, aki támogatott volna Soros György. Jobb! Annyira jó! Nem bírok megszólalni, bazdnek. Úgy helyben adja, ez hihetetlen. Hát jó, hát igen, igaz, hogy csak az Orbán támogatta, de az régen volt. Kussoljával régen volt. Jó, de mást meg nem is támogat, de az régen volt. Szinte sajnálom ezt a riportát. Akit, ki az, aki tanította? Ki az, aki tanítatta Orbán Viktort Oxfordban? Soros György? Másokat is tanítatott, nem csak fideszesek. Igen, csak azok nem miniszterelnök jelöltek. Beszéljünk még önről és ezekről a kirohanásairól. Beszéljünk önről és ezekről a kirohanásairól. Amivel éppen mindjárt elsírom magammal. Másfél évvel ezelőtt még a cigányok ellen akarta Fidesz gyűlöletkampányt kelteni, akkor még éppen integrációs kérdés volt, meg börtönbiznisz, meg Gyöngyöspata. Aztán valószínűleg kiszámolták, hogy a cigány szavazatokra szüksége lesz a Fidesznek, és akkor gyorsan átirányították az ágyút, és akkor most a homoszexuálisokra lövünk. Nem tudok megszólalni, az a baj, úgy vagyok itt, hogy mint egy nézem, és igazából nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Mit szóljak közben? Úgy helyre rakja a Márki-Zay őket, hogy ezt öröm nézni, és csak sajnálnám, hogyha beleszólni. Amikor valaki néhány év alatt az ország 35. leggazdagabb embere, ez csak azért, mert az Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a veje, akkor azért nagyon komoly aggályok merülnek föl, őt nem adóztatni kell, meg kell nézni, hogyha ebben bármi tisztességtelen volt, verseny volt, mint ahogy az Európai Unió csalás elleni hivatal állít. Szívem az fáj ettől, tényleg, hogy itt van az MZP, kurva jó, tényleg, és nem ő lesz a miniszterelnök jelölt, és nem ő lesz a miniszter, és bele se élem magam, hogy ő bejut. De bazdnek, de jó, de szép lenne. És közben meg Gyurcsány feleségének bezeg van esélye, szóval ez annyira kurva szomorú, hogy ez valami borzalmas. Mi lenne, ha nem lenne Márki-Zay? Ad egy ilyen kis minimális hitet nekem még abban, hogy itt lesz egy normális ellenzéki jelölt. Tehát tényleg nem lenne Márki-Zay, én nem tudom, mit csinálnék. Amúgy mikor lesz az előválasztás pontosan? Mert akartam csinálni, hogy a top 5 miniszterelnök jelölt, és az én top listámat megcsinálni róluk. Holnaptól egy hétig? Tehát akkor sietni kéne az szeptember 18-tól. Ötödik az Dobrev lenne szerintem. Igen, az tényleg nevetséges. És miért? Mert nő. Ennyi. Csak ezért, nyilván. Ezt a videót valószínűleg nem csinálom meg. Mondhatom, hogy csinálok egy top listát, de már mire kész lennék vele, már vége is lesz az előválasztásnak, és igazából annyira nem sikerült átvizsgálnom a jelölteket, hogy minden interjút megnézzek, meg minden programot, szóval így inkább nem csinálok top listát. Az elég egyértelmű, hogy kínálom magasan az első, úgyhogy én rá fogok szavazni. Hogyha az ellenzéki jelöltek közül kell választani, akkor magasan Márki-Zay Péter nálam. Ezt gondolom nem titok, egyelőre maradjunk úgy, hogy szomorú leszek, amikor kiderül, hogy nem jut be a következő fordulóba. Tehát ez ilyen az élet. Menjünk tovább a következő videóval. És ez már nem politikáról szól, és hanem egy csatornáról, amit szinte még sose láttam végig videójukat, de 12. a felkapottak között. Laura és Norman bezártak a garázsba. YouTube Kids-et ír ide, meg a megjegyzések ki vannak kapcsolva, szóval ez gyerektartalomnak van szánva. A málabban egy kicsit nyomasztó nekem az, hogy a gyerekeidről csinálsz egy YouTube csatornát, de hát ez az én gondom. Én is tudom, hogy lesz forgatás, ezért én is magamra teszek egy kamerát, és tulajdonképpen ott adódik össze, hogy mi a sztorinak a lényege. Miért a gyerekeknek magyarázza ezt? Mi ez az egész? Valamit felvázolhattak volna, hogy mi ez? YouTuber oktatást tart? Na, hát akkor én jegyzetelek. Itt a ceruzám. Hívjuk, hogy vágó képes kamera. Lenne jó idő van már. Másnap. Akkor ez most csak egy reklámja volt az oktatásának, vagy mi ez? Mi volt ez az egész 2,5 percen keresztül? Ennyire jó, és az is jó volt, viszont holnap az dolgozott, ez nem lesz már. Most ezt magába beszél ez a gyerek? Mi történik? Mi történik ebben a videóban? Amúgy motorozni is van kedvem, meg minden, csak az új vadot azért le kéne tesztelni valahogy, érted most? Tanultál már, hogy te otthon vagy, vagy hogy? Hát én is most értem haza, szóval még nem tanultam, de hát... Jézus atyám! YouTube-ot miért oktat olyan, aki nem tud hangot keverni? Most mi történik? Most felvették, hogy kvadoznak. Jó, ez nagyon izgalmas. Egész építmér, recseg... Gerit azt szeretem. Geri vágja ezeket? Ó, én mennyi dolgot vágtam, amiket nem szerettem. De valószínűleg az is kivonadva, hogy bizonyos hosszúságnak kell lenni, mert minél hosszabb videó, annál több reklámot lehet betenni. Szóval ez az a baj, hogy csomószor nem a vágón múlik. Én így meg úgy levágnám ezt a dolgot, de valószínűleg a csávó nem azért vette föl azt az elején azt a izét, hogy ne legyen benne, és akkor szólna, hogy legyen benne. Na szóval mit szólsz ahhoz, hogy nem engedte meg az igazgatónő, hogy az iskolájának van két ilyen... Mi történik? Feltörekvő, tehetséges kis youtuberre, és mit csinált? Nem forgathattok! Nem kell nekünk ingyen reklám! Komolyan azon felháborodik, hogy a igazgató nem engedte, hogy forgassanak a suliba? Ezen háborodik fel, hogy nem kell nekik... Miért kéne egy iskolának reklám, bazd meg? Mit kell reklámozni egy iskolában? Pontosan. Kicsit szomorú, nem tudtunk azt forgatni, lehetett volna belőle egy jó kis anyag, jó kis videó, iskolának is jót tett volna szerintem. Egyfő az iskolába, hát tanulni megy a gyerek. Másfél, rengeteg más gyerek van, aki valószínűleg nem szeretne a videóba lenni. Van ilyen? Ilyen az élet. Mondjátok meg, hogy milyen szinten tett volna jót a sulinak ez kb. Na, ez a lényeg, és ezt nagyon jól látod, kisfiam, ezt nagyon jól megfogtad, ezért is tettem fel a kérdést, mert hogy nagyon fontos része a történetnek, mikor az életed is olyan, hogy elkezdesz sikeres lenni, és elkezd pénzed lenni, vagy... Jaj, ne! Most ebből a mondatból mi lesz? Erre nagyon érdekel. Jönnek azért igyek? Adja át az értékrendet a gyereknek. Szerintem. De hát, mondjam. Ilyen az élet. Na, ez a lényeg, és ezt nagyon jól látod. Nagyon jól látod. Egyáltalán nem erről beszéltél, de elmondom, hogy én mire gondolok, csak így vezetem át. De amúgy rohadtul másról beszélünk, de így legalább lehet, hogy jobban figyelt. Kisfiam, ezt nagyon jól megfogtad, de elkezdesz sikeres lenni, és elkezd pénzed lenni, vagy elkezdesz egy kicsit kitűnni a tömegből, abban a pillanatban elkezdenek a kezek utána nyúlni, és megpróbálnak téged is lehúzni az ő szintjükre, és... Jó, Istenem. És akkor nyilván, hogyha egy apuka ilyen felfogásban van, és ezt adja tovább a gyerekének, ebből lesznek a... Kis Dezső Bencék. Az, hogy a igazgató nem engedi a suliba forgassatok, mert nem a tiétek a suli, hanem rajtatok kívül több száz diák van még ott, az azt jelenti, hogy elkezd feléd lehúzni azért, mert van pénzed. Tudod, a kóklerekkel egyetlen egy baj van. Tudod, lehúz... Az igazgató egy kókler. A kókler az igazgató, mert nem engedi, hogy forgassatok. Aznak az ő szintjükre is ott hazai pályán meg akarnak reggelizni. Ó, Istenem, úgy kivagyok ezektől a szövegektől. Mondjál már valami konkrétumot, bazd meg, ez a nagyképűség, csak valahogy mégse lehet úgy megfogalmazni, hogy én vagyok a király, hanem úgy kell megfogalmazni, hogy mások lehúznak, és az ő szintjükön már könnyen megvernek. Mi a ti szintetek, bazd meg, GoPro-val felvett keci unalmas videó? Erről a szintről kéne lehúzni a mi szintünkre téged. Az a lényeg, hogy így fogtad föl, nem engedte, az legyen az ő baja, egy biztos... Nagy baja lesz az igazgatónak. Meg amúgy tök jó ilyen nyilvános videóban fikázni az igazgatót, ahova a gyerekem jár, biztos jól fog járni ezzel. De én az igazgató fölött állok, mert követnek 200 ezeren YouTube-on, nem? Nem ért a fiatalok nyelvén. Nem ért a fiatalok nyelvén. Amúgy az biztos, hogy ők értenek a fiatalok nyelvén, mert nagyon sokan nézik fiatalok ezt a csatornát, ha tetszik nekem ez. Ha nem, de az igazgató attól ért a fiatalok nyelvén, hogy megengedi, hogy a suliban forgassanak. Lehet, hogy ért a fiatalok nyelvén, csak nem tetszik neki ez. Van egy olyan érzésem, hogy itt rákapott az apuka is a szereplésre, nem véletlenül vele indul meg az ő szövegeit. Valamit mond a gyerek, hogy azt mondja, hogy ABC, jaj, nagyon jól mondott, fiam, megfogtad a lényeget, és utána rendelek két percet, és jó, hát nem erről volt szó, de legalább hallhattad a hangodat, és így kvázi úgy csinálunk, mintha a gyerek mondta volna. Szóval ezért kéne dupla annyira, tripla annyira óvatosnak lenni mindennel, amit mondok, mindennel, amit csinálok, hogyha bevallottan gyerekeknek készítem a tartalmat. Nem az, hogy amikor mondjuk, hogy valakire, hogy ah, hát csak gyerekek nézik, nem, ez gyerekeknek készül, YouTube Kids-en van fönt, le van ötítve a hozzászások, gyerekek a szereplő. Csak olyan motoros létezik, aki esett, vagy aki esni fog. Így hát azt az utolsó gázfröccsöt sose húz bele. Egy biztos. A gyerekek azok csak azért vannak, hogy ne a falnak kelljen beszélni, nem? Le akarod szivatni? Jó, mi akarod ijeszteni, Laura? Igen. Küldjem ki a sisakira Laurát, nyitja az ajtót, ez csak így, wow, elérzik meg. Megijeszted azt a... Így. Nagyon jó. Jó vagyok. Figyelj. Nem vagyok látható. Onnan jön be, várja, megnézem, hogy látszol-e. Kicsit túl van játsz ez a kamerának, van egy ilyen feelingem. Hú, ez több szálon fut ez a történet, annyira izgulok. Azt a... Ez kurva jó volt. Nem történt 13 percet semmi ebbe a videóba. Volt egy megijesztés. De itt minden fel van véve, elmegy. Nem, nincs magánéletük ezeknek a szegény gyerekeknek? Ez biztos, hogy jót tesz nekik? Ki kéne venned a szürke piros biciklit? Mert én soha nem tudtok már elindulni, Istenem. Jó, hát mit de kell nem tudom kivenni. Nem gyanús neki? Kiégek ez. Jaj, hagyjuk már, ez annyira nagyon játszva. Miért küldeni előtt? Ennyirevel elmentett volna érte ő is, de ő szó nélkül megy, és játssza azért. Ez tényleg Oscar díj. Jó, hogy nem azt kérte, hogy gyere már, vegyél ki a hűtőből nekem egy túró Rudit. Persze, hát miért ne? Hát normális dolog. Igaz, hogy eljöttél a hűtő mellett idefele. Öreg Gerzsó, ott van! Kis cameo Geritől. Valaki! Valaki! Gyors, felkapcsolja, hogy a kamera azért lássa, hogy mi történik, mert... Apáik elmentek biciklizni. De nem mentek át, itt voltak. Az az ajtó meg dísznek van ott? Vagy mi az az ajtó? Itt vagyok telefon nélkül, mert akkor még mondanám... Majd mikor te is anya leszel, gyerekeid lesznek, mindig ragaszkodj ahhoz, hogy mi... Hogy mindig legyen náluk egy kamera, végig, akárhova mennek. Jó lehet így... Apa-lánya program legyen, hogy állandóan, jó, most mentünk, most megállunk, most felveszem kamerával, gyere itt el, jó van, akkor most előre én megyek, most innen is felvesznek, most innen is, most... Végre megvan, végre! Egy párhuzamos sztorik mennek, szóval ezt nem lehet elvitatni, hogy itt két szálon megy a történet, egyik unalmasabb, mint a másik, jó, mindegy, de legalább két szálon megy. Hogy a két szálon lévő történetet írnék, akkor általában úgy kéne szerkeszteni, hogy mindig a tetőponton megyünk át a másikra, szóval... Mondjuk úgy csinálnám, most ez a Norman története úgy ért volna véget, hogyha mondjuk én szerkeszteném ezeket, csak próbáljuk izgalmasabbá tenni, hogy próbál kiszabadulni, és azt mondja, hogy na várjatok, van egy ötletem, puk, és akkor átvágunk, és akkor nézzük azt, hogy ők meg bicikliznek, és akkor biciklizgetnek, valami érdekes is történetne, és akkor mondjuk ott az erdőben azt mondja a Laura, hogy Hé, látod te azt ott? Igen, az micsoda? Puff, visszavágunk. És akkor most kiterült, hogy a Normannak, nem tudom, az az ötlete, hogy kiszabaduljon valami érdekes, kreatív, vicces jelenet, és akkor megpróbálja megcsinálni, és akkor tudom is én, kitalál valamit, hogy nyissa ki a garázskaput, de valami elrontódik, és akkor bazzag összetörtem, nem látjuk mit, puff, visszavágunk a másik jelenetre, ott meg kiderül, hogy nem tudom, valakivel találkoznak az erdőben, mondjuk látnak egy vaddisznót, és akkor ott azt messziről megfigyelik, és aztán amikor a vaddisznó észreveszi őket, akkor elkezdenek ordibálni, és akkor de izgalmas, és visszavágunk ide. És így lehetne fönntartani a figyelmet, hogy mindig valami tetőponton vágunk át a másik sztoria, és aztán így valahogy mindig várod, hogy visszatérjünk az előzőhöz. Most csak rendelek, hülyeségeket beszélek, csak így annyi lehetőség lenne egy-egy ilyen vlogban is, még hogyha ha félreteszem azokat a dolgokat, hogy nekem ez nem biztos, hogy tetszik, hogy a gyerekeimet kvázi valóságsót csinálok az életemből. Szóval ilyeneken lehetne gondolkozni. Az a baj, hogyha meg nem történik semmi, a vágó se tud ezzel mit kezdeni. Szóval ezt alapvetően ott kéne, hogy kitalálom, hogy jó, akkor ez lesz a prank, akkor ezt hogy építsem fel, hogy izgalmas legyen. Na mindegy, ezt csak mondom. De úgy nem tudom, mit pofázok itt, mert a fater az, aki YouTube-ot oktat, úgyhogy ráhallgassatok, ne rám. Láttok ismét. Vegyük át a dolgokat. Bezárottam. Nincs itt senki, sehol semmi. Végképp esetén ide kapcsálok. Na de... De az! Tesókám, na az, hogy fogok inni, mivel nincsen víz, mit láttam meg? meg úristen! Ez a másik garázs, ugyebár? Van benne WC, meg csap, meg... Na itt kellett volna elvágni, mit láttam meg úristen, és most kellett volna átmenni a más B-sztorira. Tessék, próbálom átvágni ezt a kicsit. Te mit csinálsz itt a garázs? Hova? A GoPro lekerült a fejéről. Laura, bezárt a garázsba! Mit csinálnál? Itt vagyok valami után elmentetek! Te bezártad a garázsba? Ó, Oscar, de mindegyiknek! Mindegyiknek! Nem neki mondjad! Kislány, tehát most te normális vagy? Normális vagy, hogy csináltunk egy videót? Mert amúgy még miről szólt volna a videó? Úgyhogy mindannyian tudjuk, hogy ezt meg kell csinálnod, mert suliban meg nem forgathatunk, de játsszuk el. De kicsikém, ha ne hülyéskedj, mert hát matekoznia kellett volna. Ezért jó lesz videónak, köszi! Ő ugrott ki onnan, nem én. Azért vadból jó ötlet volt. Figyelj, ez az évszázad poénja volt. Nagyon poénos. Hú, gyerekek! Cseh, még le lesz szidva. Igen, most meg már nevetünk. Így dönts el a gyerek, hogy mit csináljon. Hát ez... Mástam! De hogy? De szarnom kellett, szerinted? Ja. Bringázzatok sokat, használjátok ki a nyár utolsó napjait a Lambox Insta oldalára, ki fogunk tenni... Cool Kids megjelent, keressétek a lambox.com-ba. Ha úgy szemlélem és félreteszek bizonyos dolgokat, akkor mindenből lehetne érdekes videó. Ebből is lehetett volna érdekes videó, szórakoztató videó. Hát nem lett. Szusszanok egyet, és aztán jön a legkeményebb 10 percünk. Igazából ez egy gyerekeknek szánt videó volt. Biztos helyen kell kezelni, de attól még van fejlődésre lehetőség, maradjunk annyiban. De most jön az, hogy miért érdemes, vagy nem érdemes a magamfajta létrontó liberálisokkal vitatkozni. Emlékeztek a média vadászra, aki arról csinálta azt a videót, arról, hogy a nők, hát ők nekik nincs annyira összeköttetésük Istennel. Facebookon kiírta a válaszát a videómra. És akkor itt mondtam, hogy én szívesen beszélgetek vele, már nem tudom, mit gondoltam, de csinált egy szavazást arról, hogy vajon érdemes-e velem vitázni. Hát, és akkor most, meg azt hittem, hogy ez ennyi volt, de nem. Tessék, médiavadász, itt van, kell-e vitáznunk a liberális létrontókkal, észrevételek a kassai gulyás vita kapcsán, és közben ott a Zsolti feje, egy ilyen, meg a Gulyás Marci feje, meg az én fejem, mint liberális létrontó. Megnézzük, hogy érdemes-e velem vitázni. Ugye ez a cím is. Nézzük, érdemes-e velem vitázni. Hoppá! Bevágott egy befögéstől. Azt hiszem ezzel mindent elmondott rólam. Szerintem az egy vicces befögés volt. De hát annyi fasságra nem lehetett más mondani. Ez egy véleménynek számít. Ezt adom, ezt a cold open-t. Én adom. Jaj, megfogjuk. Hogy nemrégiben a Partizán nevű kőliberális oldalon megjelent egy elég nagy nézettséget produkáló interjú Kassai Lajossal, amit egyébként ő maga kezdeményezett. Hogy van-e egyáltalán értelme egy asztalhoz ülni, párbeszédet folytatni, eszmét cserélni olyanokkal, akik ideológiai értelemben távolabb állnak tőled, mint Showtime Zsolti a jó ízléstől. Azt az odaszúrt! Nincs mit. Sejtettem, hogy homokozó vagy. De mintha... És te beszóltak a Zsoltinak, hogy meleg? Azta? Na ne! Van, akivel lehet, hogy tényleg nem érdemes vitatkozni, amikor már másfél perc után csak a ostoba személyeskedés ment. Már most látom, hogy a médiavadász nem ugyanazon a szinten van, mint például a Kassai, szóval lehet, hogy valakivel érdemes leülni egy asztalhoz, valami megveszett fejszennyele. És valószínűleg az, hogy valaki nyitott arra, hogy leüljön valakivel egy asztalhoz, az már egy olyan feltételezi, hogy valamennyire nyitott a másik felé. Ha valaki meg már bezárkózik a burkába, és nem hajlandó még leülni se, az annak valószínűleg nincs értelme leülni a másikkal beszélgetni, mert teljesen elzárkózik attól, hogy egy normális párbeszédtel. Ha egyre gyakoribb lenne ez a jelenség, mintha egyre többször fordulna elő, hogy úgynevezett jobboldaliak, vagy akár vallásos személyek cukiskodnak a saját monomániájukból megkérdőjelezhetetlen erényt kreáló influencerekkel. A Partizánnál a meleg konzervatív pesti srácok is megfordult már. Tudom, hogy meleg konzervatív pesti srácok. az egy jó dolog, hogy akár az ideológiai spektrum két végén lévő emberek is párbeszédre nyitottak, leülnek, egymással beszélgetnek, és ebből kihozni, hogy ez nem lesz jó, ez érdekes lesz. Nektek milyen a beállítottságotok? Tudom, hogy nem feltétlen értünk egy... Amúgy a Emilia már nincs a Pesti TV-nél, mint tudjuk. Ez talán a legnagyobb veszteség, ami a Pesti TV-nek, nem viccből mondom, ő egy normális lánynak tűnik, még hogyha nagyon sok dolgokban nem értünk egyet, de hát mi lesz veletek, mi lesz veletek? Egyet minden témában, hogyha ezt így jól mondom. Ugyanak elmondhassa, és meg ő is, tehát szabad versenye, hogy korábban kérdezted, az ideológiákban is legyen szabad verseny. Ez miért nevet? Ez sikerült? Érted, itt emberek párbeszédet folytatnak, megbeszélik egymással, a médiavadász meg megbeszélitek, bevágok rá egy röhögős mémet. Ez aztán az értelmiségi szint, bazd meg. Az egyik katolikus csatorna számomra mód felett tenyérbe mászó készítője, ugyancsak tiszteletköröket tett. A médiavadász mindenkit utál amúgy? Vagy van, akit nem utál? Partizán videó csatornán adtam egy interjút a Marcinak. Az jó volt ez az interjú, azt végighallgattam. És furcsa mód még a... Az ott én vagyok! Médiavadászra is lecsapott egy csatorna, amelynek tartalomgyártója a posztmodern felsőbbrendűség tudat magaslatából. Várj, ezt értelmezem. Lecsaptam, megnéztem egy videót, és próbáltam értelmezni. Oké. Felsőbbrendűség tudat. Nem, nincs bennem felsőbbrendűség tudat. Szerintem nem abban van felsőbbrendűség tudat, aki mondjuk hajlandó vitázni és leülni másra, hanem az, aki nem hajlandó, mert én még veled egy asztalhoz sem vagyok hajlandó leülni. És akkor, de közben én vagyok a felsőbbrendűségi tudatban, nem az, aki még a párbeszédtől is elzárkózik. A kérdés többszörösen összetett. Mit értünk egyáltalán párbeszéd alatt? És van-e az egyéni előnyszerzésen túl bármiféle eszmei jelentősége vagy haszna annak, hogy energiát ölünk ilyesmibe? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Amit világosan látnunk kell, az a... Ez a szélsőjobbos Dancsó, ez a videós? Nem mindegy, hogy amikor egy másik emberrel találkozom, akkor egy ideológia elszánt képviselőjeként van jelen, vagy olyas valakiként, akiben megpróbálom meglátni az embert. Amikor aprót dobok egy koldus markába, vagy egy vélhetően kommunista néninek átadom a helyem a buszon... Vélhetően kommunista... Akkor nem ideológiai szempontból viszonyulok hozzájuk, hanem megpróbálom meglátni bennük az embert. Milyen kedves, nem? Sainak is ez lehetett az egyik motivációja. Hogy megmutassa, képes meglátni az embert olyas valakiben is, aki jelenleg a média vonalán Magyarország egyik legambíciózusabb létrontója. Az a baj, hogy nehéz az embernek, hogyha mondjuk valakit tisztelsz és szeretsz, és beszélget valakivel, akit utálsz, akit megvetsz, és ilyenkor... Nehezen értelmezed ezt a dolgot, hogyha próbálod megmagyarázni magadnak, hogy miért csinálhat ilyet. Nem lehet az, hogy lehet, hogy nem pont úgy gondolja a dolgokat, mint te. Csak ezt nehéz beismerni magadnak. Nos, ez mind szép és jó, csak hogy ott a történet ideológiai oldala is, ami ettől még az esetek döntő többségében fikarcnyit sem fog változni. Attól, hogy én valakit emberszámba veszek, kultúráltan viselkedek vele, és megelőlegezem neki, hogy lénye mélyét alapvetően ugyanaz a minőség hatja át, mint az enyémet, még ellenségek leszünk. Szép felvezetés volt, és az lett a vége, hogy de azért még ellenségek vagyunk. Oké. Hogy ezek az alakok az élet legfontosabb értékét, a hagyomány valóságát rombolják, ahol csak tudják. Marcika ugyanúgy egy megveszekedetten ultraliberális igehirdető marad. Zsoltika egy pillanatra sem fog elgondolkozni, hogy lejjebb kéne kapcsolnia a homoszexuális propagandát, vagy ezt a vállalhatatlan stílust, amit képvisel. Érdekes. A Marci szerintem érdemes megnézni 444-es interjút vele, de az emberek változnak, szerintem. Főleg, ahogy idősödnek, jó esetben. Talán te is változtál médiavadász, úgyhogy lehetséges, hogy a Marci is változott, nem? Azt, hogy meleg propaganda, az jó, ezt mindenre rá lehet húzni, bár nem tudom, hogy mikor volt az, amikor Zsolti propagált, hogy legyél te is meleg. Az, hogy meg a vállalhatatlan stílus, most ezt lehet mondani, de láthatóan nagyon sok emberek tetszik ez a stílus, szóval ez már ízlés kérdése, hogy most neked vállalhatatlan, de valószínűleg nem is neked szeretne megfelelni. Ez már egyéni ízlés kérdése, lehet, hogy valakinek sok, de miért hagyná abba, hogyha láthatóan ez ő, sokan szeretik. Ja. És Ádámka sem lesz. Na Ádámka, ez a kedvencem! Nem lehet kimondani rendesen a nevem. Ádámkának kell nevezni, mert akkor már rögtön tudod, hogy hát És én vagyok a felsőbbrendűségi komplexusban, de ők már lekicsinlenek a megnevezésben, semmi nélkül. Ez kevésbé ateista vagy nihilista azt követően, hogy leállunk vele kvaterkázni. Ha az a cél... Hát nem is feltétlen az a cél. Szerintem egy ilyen vitában, ami nyilvánosság előtt zajlik, hogy egymást meggyőzzük, hanem az, hogy egy érdekes beszélgetés lehet, és egy csomó emberben, aki nézi, megint elindíthat egy-egy dolgot. Lehet, hogy a nézők azok sokkal szélsőségesebbek sokszor, mint a tartalomgyártó, és ez, hogy kettő ilyen ember beszél, lehet, hogy a nézők utána nagyobb tisztelettel lesznek a másik iránt. Szóval nem feltétlen azt kell nézni, csak hogy mi egymással mit csinálunk, mert azt akkor egymással megbeszélnénk. De az, hogyha egy kamerák előtt zajlik ez, akkor nyilvánvalóan nem csak ránk van hatással. Azaz ilyen emberekkel eleve kudarcra lesz ítélve. Már csak azért is, mert sok olyan fogalom van, ami alatt annyira mást értenek a felek, hogy egyszerűen nem férne bele a műsoridőbe mindent pontról pontra elmagyarázni. Nem is kell szerintem mindig mindent elmagyarázni. Egyfelől ott az emberi oldal, másfelől ott az ideológiai oldal, és ezt a kettőt rohadtul nem szabad összekeverni. Ha ismertebbé akarok válni, vagy a nézeteimet szélesebb körhöz akarom eljuttatni, a vitában ugyancsak lehet perspektíva. Ha viszont valaki azzal az illúzióval kezdeményez ilyen beszélgetéseket, hogy majd szépen közeledni fognak a nézetek, és virágszírom esőben egyszerre csak egymás nyakába borulnak. Szerintem én már láttam, én is voltam már olyan vitában, hogy egyszerűen a végére sokkal jobban megláttam a másik perspektíváját, nőtt az empátiám, megértettem, hogy neki mi a problémája, szóval ez nem igaz. Tudnak közeledni, de van olyan felfogás, ami annyira nem nyitott a többi felfogás, hogy nem, akkor nincs értelme a vitának. De ez akkor nem a vitával van gond, hanem a te hozzáállásoddal. Ne feledjük el, hogy ezek az emberek, ha... És bevág valami olyan dolgot, ami egyáltalán köze nincs a Marcihoz, hanem egy random TikTok videó. Ők maguk nem is tudnak róla, a világ alászállításán munkálkodnak. Bevágsz egy ilyen mókás TikTok videót, ez most valakit bánt amúgy? Hülyeskedik egy ember, nem az én stílusom, de most... Együtt is elfogadjuk őket, hanem arról, hogy vehemensen érvényre is akarják ezeket juttatni, amit a nagy testvér ráadásul a háttérből nagy erőkkel támogat. Jaj, ne. A nagy testvér a háttérben. A jópofi külső mögött ezek az emberek nyíltan vagy burkoltan gyűlölik és lenézik a hagyományokat és mindazokat, akik védelmükre kelnek. Az a kedvencem ebben, hogy nyilvánvalóan, amit a médiavadász képvisel, az most nem feltétlenül a mainstream, és ők is mondják, hogy a liberalizmus, meg ez a lipsiség a mainstream, a számokon is látszik például, legalábbis a nézettségben, a médiában. De közben nem vagyok egyáltalán nyitott a vitásra, szóval az olyan, hogy nem kapok teret, és még elzárkózom a kis burkomba, nem vagyok hajlandó nyitni feléjük, és akkor majd csodálkozom, hogy szép lassan azok a ideológiák, azok a tartalomgyártók fognak teret kapni, akik nyitottabbak és leülnek másra meg minden, én meg otthon duzzogok, és csodálkozom, hogy fele annyi, vagy tized annyi embert se érdekel az én dolgom, amikor teljesen elzárkózom másoktól. Lehet így is, de akkor meg ne csodálkozzanak, hogy egyre kevesebben, és ahogy mennek évtizedek előre, egyre kevésbé lesz releváns ez a dolog. A rossz lelkiismeret is kínozni fogja őket. Addig folyvást marad valami, ami emlékeztetni fogja őket arra, hogy elrontották, hogy valahol eltévedtek, hogy valahol letértek az útról. Úgy irigylem azokat, akik így ennyire magabiztosak magukban, hogy ők a jót képviselik. Amit mi gondolunk, az a jó. És onnan tudom, hogy valaki ennyire magabiztos, hogy hülyeséget beszél. Mert aki valódi önreflexióra és reflexióra képes, az nem fog azt mondani, hogy én tudom, hogy amit én mondok, az jó, amit más mond, az nem csak, hogy rossz, ők még biztos rosszul is érzik magukat. Valakiben nincs önreflexió, nincs önkritika, az arra miért hallgassak bármilyen kérdésben? Akik hajlandóak leülni, beszélgetni, beismerni, hogy tévednek, nem teljesen biztosak abban, hogy ők jó dolgokat gondolnak, vagy nem feltétlenül maga biztosan állítanak dolgokat, hanem folyamatosan kutatják az újabb dolgokat, folyamatosan próbára teszik ezeket a dolgokat, azok szerintem sokkal közelebb kerülnek az igazsághoz, már ha lehet az igazsághoz közel kerülni, mint azok, akik én ezt állítom, én vagyok az Atyaisten, mindenki más meg hülyeséget mond, és valószínűleg még rosszul is érzi magát miatt. Szóval ez egy olyan bezárkozáshoz és egy öngerjesztő dologhoz vezet. Nem teszed próbára a saját dolgait, ha mégis, akkor bezárkozol, és rögtön csak mindenfélének elhordod, a másikat személyeskedsz. Úgyhogy én nem bízom ezekben az emberekben. De persze, a mai világ az kurva bonyolult. Szóval régen, amikor az emberek törzsekben éltek, és át kellett látnunk 30 ember kapcsolatát, még átláttad. Most, hogy már ilyen globális világban élünk, több százezer kultúrával, az, hogy mi történik Kínában, hatással van Magyarországra, az, hogy Magyarországon milyen politikai dolog van, hatással van akár kicsit is, de Amerikára, az internet által, a globális gazdaság által minden mindenre hatással van, nem lehet, nincs ember, aki átlátja. Nincs ember, aki átlátja, senki. Nincs olyan, hogy valaki ott fölül mozgatja a szálakat. Egy ilyen ennyi nemzetre, ennyire kiterjedő globális világot senki nem lát át. Amerikai elnök sem. De még csak az sem a leggazdagabb emberek sem a világon, akikről lehet, hogy nem is tudunk. De ez kurva félelmetes. És akkor ekkor jönnek az emberek, mivel ez kurva félelmetes, és senki sem látja át ezt a világot, ez csak nem lehet. Csak nem lehet. Valaki biztos átlátja a háttérből, akik irányítják. És nyilvánvalóan nem lehet háttérből irányítani olyan világot, hogy annyi, de annyi dolog, végtelen milliónyi az kevés, mert végtelen együttható van, amik hatnak egymásra, és pillangóhatás miatt még a legkisebb dolog is óriási dolgokat tud kiváltani, lásd koronavírus. Szóval egyszerűen ez egy olyan világ, amit már nem lehet irányítani. Nem lehet irányítani, annyira összetett. Szóval nem lehet csak úgy irányítani a világot, hogy én átcsinálok, és annak biztos B lesz a következménye, ilyen nincs. De ez kurva félelmetes lehet egyes embereknek, hogy a világ egy káosz, és akkor kitalálják, hogy hát, de az kurva félelmetes, hogyha belemenekülök abba, hogy háttérből irányítják, összeesküvés elméletek, vagy ilyenekbe hisznek, vagy a vallás is ilyenkor egy nagyon jó támaszkodik, legalább egy biztos dolog van az életben, a vallás tanításai, legalább az egy biztos pontot ad, és megértem, hogy az embereknek ez egy biztonságot ad, ez egy lelki megnyugvás, csak azért mindig bele kell gondolni, hogy jó, rendben, de helyén kell kezelni ezeket a dolgokat. És meg kell látni, hogy igenis, hogy ez kurva nagy káosz, és néha ez van, hogy nincs, aki irányítsa a világot, hanem egyszerűen csak a világ az már megy magától, és lehet, hogy kurva félelmetes, hogy megy magától, és egyszerűen ha megszakadok, sem tudok mit csinálni vele, de ez van. Nincs, aki felülről majd azt mondja, hogy na jó, most ez lesz 5 év múlva, ez lesz 10 év múlva, nem lehet. És akkor lehet menekülni a vallásba, lehet menekülni az összeesküvés elméletekbe, meg mindenfélébe, de ez sajnos, ez a vonat már elment. Már nagyon összetett a világ. Na jó, ez most egy kicsit hosszú rend volt, de örülök, hogy ezt is kiadhattam magamból. Furcsa, hogy ideológiák, politika, vallás ennyire távolinak éreznek tőle emberek egy másik embert. Igenis, az ember az nagyjából 99%-ban ugyanaz. De vannak ideológiák, amitől az az 1% nagyon kijön. De ezt nem szabadna, hogy ennyire elválasszon. És ezért félelmetes ez a világ, mert ez már láttuk a világtörténelemben, hogy nem vezet jó dolgokhoz, hogy a vallás vagy ideológiák alapján ennyire ellenségképet látunk másokban. Igen, és az embert kéne meglátni, és most pont azt próbálja mondani, hogy nem az a lényeg valahol, de ez szerintem ez félelmetes. És szomorú. Én sem tudom a élet mélyebb értelmét, mégsem kívántam meg a faszt. Most épp. Aztán még ez lehet változik. Ez egy poém volt, és ezen bevágta azért. Azért humora lehet mindenkinek, nem? Most komolyan ezen ez csodálkozó fejet vágod be? Hát bocsánat, többet nem fogok viccelődni, mert még valaki félreérti, vagy mindig félreérti valaki. Az, hogy valakiben jó keresztény módjára képes vagyok meglátni a jót, nem vezethet oda, hogy az ideológiáját is elfogadom, vagy a sajátomat az övével felhigítom. Nem, ne aggódj, attól, hogy te ezt nem csinálod, hosszú távon ez fog történni. Sok ideológia igenis hatással van, egymásba mennek, felhigulnak, átvesznek dolgokat. A világtörténelem során is lehet látni, hogy már a kereszténység sem ugyanaz, mint 1000 éve, mint 2000 éve. Se a zsidóság, se a muszlim vallás, mindegyik változik. Az ideológiák változnak. Szóval nem lehet az, hogy én ezt hiszem, és azt így elzárom hermetikusan, mert amit a világtól elzársz hermetikusan, az elhal. És vagy halad a korral, vagy reagál a korra, és az elkerülhetetlen, hogy bizony változik, vagy pedig szépen elhal. És a vallásnál is ez van, például a keresztény egyháznál, hogy most szerintem nekik is haladniuk kell a korral, vagy el fog halni. Mert ami nem reagál a világ változásaira, amit egy ideig meg lehetett még úszni, de most már annyira gyors a változás, és annyira gyorsan változnak a dolgok a technológiával, meg minden, hogy egyszerűen ami nem reagál a változásokra, az nagyon-nagyon, hogy mondjam, el fog tűnni, és lehet majd sírni érte, de én nem én leszek az. Maradjunk annyiban. Az emberi elfogadás nem vezethet a létrontó liberális ideológia tolerálásához. Mi a létrontó benne? Pont az a liberális ideológia általában az, hogy fogadjuk el a másikat. Ebben mi a létrontó? De biztos meg tudják magyarázni, biztos... Ezért az a baj, hogy én is ez alapján pont ezért lenne értelmes valaki, lehet, hogy nem velem, de valakivel leülnöd, érdekelne meg, a Gulyás Marcival leülhetnél, nagyon érdekelne, hogy mi a létrontó benne. Másik helyzetébe való belehelyezkedés képessége nem eredményezheti azt, hogy a nézetét is elkezdem a hagyományos szemlélettel egyenrangúként kezelni. Mondjuk annyira, egy kicsit azért örülök, hogy mondjuk amit a média vadászként is, az nem mainstream, mert az elég félelmetes lenne nekem. Ő is kimondhassa és elmondhassa, az rendben, persze, mondja el a véleményét. De ez nekem kicsit félelmetes néha ez, amit látok. De legalább megpróbálja néha az emberséget meglátni a másikban, ez jó. Borzasztóan érzelemgazdag, retteltesen bizalmas, szexuális életet élek a párommal. Én meg magát mondjuk bottal se piszkálnám meg. Ezt is érdekel a médiavadász, hogy próbálok érvelni, akkor hogy miért kell belerakni ilyen olcska személyeskedéseket, hogy hát szerintem meg ronda vagy. Mondjuk elméletileg te nem vagy meleg, szóval hogy tudnád eldönteni, hogy egy férfi ronda vagy szexi. Szóval persze attól még lehet véleményed, de most ezek annyira fölöslegesek, nem? Legalább ez ilyen fiatalosabb, nem? Így bevágtunk valami fiatalos dolgot. Ahogy a Covid-diktatúra esete is mutatja, a legfontosabb kérdésekben amúgy sem szokás vitázni. Vannak a posztmodern világnak... Ez egy jó videó az a Telex-től, amikor a víruskutatóval beszélnek. Ő se győzi meg őket, ez tényleg akkor miről beszélgetünk, de ez egy jó videó. Megkérdőjelezhetetlen dogmái. Marcival tényleg érdemes megnézni a 444-es riportot. Ő például hajlandó önreflexióra elismerni, ha valamikor hibázott. Én se értek a Marcival egyet csomó dologban. Sok dologban szerintem vannak a Fidesznek érdemei. Nem értek egyet a progresszív adózással, nem értek egyet azzal a szocialistább irányjal. Ok! De attól még szerintem egy nagyon értelmes, okos ember, akit jó hallgatni, és én is tanulok belőle, ha nem értek egyet, ha igen. És önreflexióra képes, önkritikára képes. Számomra egy ilyen ember mindig hitelesebb, mint aki állandóan mindent köti az ebetakaróhoz. Valójában mi közös van köztem és egy olyan ember között, aki szerint nem alászállás van a világban, hanem feltétlen haladás. Aki szerint nincs Isten vagy lélek, csak anyag. Aki úgy véli, a hit puszta babona. Akinek a szemében a királyság egyértelmű zsarnokság, és csak a demokráciában történhetnek jó dolgok. Nem senki sem gondolja, hogy csak a demokráciában történhetnek jó dolgok. Ez az, hogy veszem a másiknak a legkisarkítottabb, eltúlzott nézeteit, és arra reagálok, miközben nem gondolja senki. Aki szerint a középkor szó szerint sötét volt, nem sütött benne a nap. Senki sem gondolja. Aki szerint nincs a családalapításnak és a szexuális szokásoknak egy hagyományos, normális rendje, hanem mindenki úgy és azzal fekszik össze, ahogy és akivel csak akar. Mondjuk mi a fasz között van hozzá? Két felnőtt ember miért ne feküdhetne össze azzal, akivel akar? Nyilván, két felnőtt emberről beszélünk. Mi között van hozzá? És ez elsősorban nem azért van így, mert én nem vagyok toleráns. Sokkal inkább azért, mert éppen a mai modern, liberális ember az, aki a legtávolabb áll attól, hogy a már... Cső! Azt mondtad, hogy mindig élő vagy. De. Hát miért? 11-kor kezdtem. Hát ez 3 videó, az 3 óra úgy látszik. Liberális ember az, aki a legtávolabb áll attól, hogy a másik helyzetét érdemben megértse és megismerje. Tehát pont te mondtad, hogy nincs értelme vitázni, és a liberálisok meg leülnek a másikkal, és közben azt is mondod, hogy ők vannak legtávolabb attól, hogy megértsék. Szóval ez nekem furcsa. Ez egy videón belül elhangzik. Legtöbb liberális azon túlmenően, hogy rettentően előítéletes, fájdalmasan beszűkült felfogású is. És mindent... Általában te liberális vagy, akkor ezt rád is húzhatom. Akkor most, ezzel most előrébb megyünk. A saját képére akar formálni. Sokan még arról is meg vannak győződve, hogy jobban tudják, miről szól a kereszténység, mint egy keresztény maga. Annak ellenére is, hogy alapvetően persze teljesen lenézik a vallást. Én abban hitben voltam, hogy az egyház üzenete a szeretet univerzalisztikus ereje. Hogy micsoda? Hát, hogy a szeretet univerzalisztikus ereje. Nem. Képtelen. Hát igen, és most megtudta. Elmondta, hogy mit gondolt, és egy pap elmondta, hogy nem. Látod? Ezek szerint most egy olyan példát vágtál be, ahol egy pont az ellentéte történt, vagyis valami, egy ultraliberális elmondta, hogy mit gondol, és aztán elmondták neki, hogy miért nem igaz. És hol van itt arra az a példát, hogy a Marci örjön, hogy ő ezt nem fogadja el? Akkor lenne ez releváns bevágás, nem? Lennek belehelyezkedni a gondolatba, hogy mi van, ha az az igazság, hogy 100 éve sokkal értelmesebbek voltak az emberek, mint ma? Mi van, ha a soha senki által nem bizonyított evolúció még... Ez egy hideg zuhanyként ért itt a végén. Ilyenkor van az, hogy mondjuk, ha egy csomó pap is elfogadja az evolúciót, ilyenkor már a papokat is megkörülzik, akkor ő nem elég keresztény. Ilyenkor, mint amikor a pápa mondott dolgokat, és akkor még a, nem tudom, bizonyos emberek még a pápát is felülbírálták kereszténységbe. Ezek eldöntöm, hogy de mindegy, amit gondolsz, az mindenképp igaz, és hogyha valaki nem azt mondja, akkor ő a hülye. Szerintem az evolúcióra sokkal több bizonyíték van amúgy, mint a Bibliára. Hát egyel biztos, hogy több. Érdekes, hogy valaki számon kéri az evolúció bizonyítékait, ami amúgy van, miközben a Bibliára hivatkozik, amire aztán tényleg nulla bizonyíték nincs. Mi van, ha a soha senki által nem bizonyított evolúció mégsem úgy történt, ahogy azt a tankönyvekben leírják? És mi van, ha az életünknek tényleg valami olyasmi a forrása, ami felülmúlja a puszta anyagiságot? Ezekhez a gondolati lépésekhez egy mai liberális túl gyáva. Szerintem ezek érdekes kérdések. Most csak így kimondtuk, jó? És túl korlátolt. Éppen emiatt nem igazán alkalmas arra sem, hogy érdemi vitát lehessen lebonyolítani vele. Mindennek ellenére, ha a helyzet úgy hozza, az eszmecsere nem feltétlenül ördögtől való dolog, és ügyelni kell arra, hogy a találkozás ne vezessen egy olyan ideológiai felhiguláshoz, ami a hagyományos Nem túl biztató egy vitára vonatkozóan. Azért lehet vita, és közben azt nézzük, hogy valakit mindjárt lelődött. Szemlélet megvédelmezése szempontjából végzetes lenne. Mi lenne végzetes? Egy vita hogy lehet végzetes? Akkor annyira nem állt erős talajon az a dolog, nem? Úgyhogy egy vita végzetes hatása lehet rá, nem? Tétlenül ördögtől való dolog. Csak jól kell belőni a célt, és ügyelni kell arra, hogy a találkozás ne vezessen egy olyan ideológiai felhiguláshoz, ami a hagyományos szemlélet megvédelmezése szempontjából végzetes lenne. Ezek ilyen nagy salonok. Szóval most megmagyaráztam, hogy miért nem vitázok senkivel. Figyelj, ha már nem vitázunk, akkor valamennyire ezzel kell bejönnöm, nem? Megnézem, hogy mit gondolsz, és elmondom a véleményem róla a videóban. Ez is valahol egy vita, nem? Azzal dolgozom, ami van. Szerintem itt ez érdekes videó volt, olyan szinten, hogy érdekes dolgokat vetett föl, úgyhogy ez ilyen szinten szerintem megihletett engem, mondjuk úgy, megihletett engem. Másokra mondja, hogy felsőbbrendűségi komplexus, meg ilyenek, azt közben egy kicsit furcsa. Furcsa felső, nekem meg ebből a videóból jött le, hogy mindenkinél okosabb vagyok, még vitázni is fölösleges. Köszönöm a médiavadásznak a videót. Mi azért szerintem eléggé ideológiai vonal, az ideológia koordinátorrendszer két végén vagyunk. Hát ez van, vitázni gondolom nem fogunk mostanában, de attól még nyilvános videókra lehet reagálni. Próbálok tisztelettel nem bevágni mindenféle ostobaságot, mert ez szerintem gyengíti egy-egy vitát amúgy. Csak mondom, ez egy javaslat, vicces, annyira nem vicces, de jó, legalább ez is megvolt. Hát köszönöm szépen. Maradjon annyi a konklúzió, hogy szerintem vitázni sosem felesleges. Aztán utána lehet, hogy kiderül, hogy felesleges volt a vita. Utána lehet, de nem lehet úgy hozzáállni egy vitához, hogy mindenki felesleges lesz. Lehet, hogy az összekimenetlen, de meg kell adni neki az esélyt, hogy hát ha nem lesz felesleges. Na jó, szerintem ez egy érdekes csokor volt. Volt benne politika, volt benne ideológia, volt benne egy kis klasszikus YouTube. Ja, volt itt minden. És most van az, hogy tovább nem kerülgethetjük a forrókását, és minap alámerültem a Facebook legmélyebb bugyraiba. Hát, talán még a legmélyebben nem jártam, de elindultam egy úton, ami egy hosszú utazás lesz, és nagyon-nagyon durva dolgok lesznek, amik ennyire talán még nem akadtam ki idén, de még a tek is, szóval a következő videóra mindenki készüljön föl, bár lehet, hogy ott még nem lesz igazi hidegzóny, de elindulunk szépen, szoktatjuk magunkat a Facebook kénköves poklához, és megnézzük, hogy mi megy ott, mert meglepő lehet sokak számára, nekem is az volt, úgyhogy következő részben kezdődik az utazás.